إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي وات كي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان بو الشيخ أبو علي محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. xam ngeen ne sunu bind bi weesu borom téere bi mi ngi doon wax naan ta'alluqul 'abd bima siwa Allah ta'ala madaratun 'alayhi, laxasu jafandu ak wekku ak wéeru boo xamanteni ni jambi daf koy wéeru ci ludul yàlla, daf koy jafandu ci ludul yàlla, daf koy ngoy ci ludul yàlla. Mu ne jëfam joojee ak lor képp la koy jural, ak lor képp la koy jural, kéem nag na mu jéngee jëm ca loolu. Loolee nag mu ne su fekkee ida axada minhu fawqa alqadr alzaa'id ala xaajatihi gayra mustaciinin bihi ala taatihi. Loolu kan lay nekk? Su fekkee jambi mbir moomee nga xam ni donte sax ca cosaan la day bokk ci yu dagan yi, waaye bu ci ëppalee mu jël ca lu ëpp, muy benn jëlal sa bik ngay note ma ngoo mbir mi nga xamante ni nii walis borom bi tabaraka wa taala la, maanaam la nga xam ni dafa wuuteeg borom bi tabaraka wa taala, moo xam alalu àdduna la, moo xam njaboot, moo xam ay soxna la, moo xam ay jur la, moo xam ay yére la, moo xam lu mu mën a doon. Maa ngoog ci mbir yi nga xamante ni doomu aadama daf koy bëgg, mbir yooyu dafa am norme bu mu war a teew, dafa am ci équilibre boo xamante ni nii ca la war a doxe. Équilibre boobu bu rompee rek day jur ay conséquences, ngoog day jur ay conséquences yu graw, yu rëy, ma ngoog yu àdduna, conséquences yu àdduna, waaye rawatina yu àllaaxira. Gis nga rawatina yu àllaaxira, yu àllaaxira ya dañ ci ñëw ci kanam incha allah wala ci dars yi di ñëw, mais conséquences yu àdduna yi bari na, bari na. Mën nañ cee jël misaal fan yi rek bu ñu xoolee xew-xew yi xew ci sunu réew mi, xew-xew yi xew ci sunu réew mi fan yi ñu génn. Lu mu néew am na ci ñetti xew-xew yoo xamante ni nii marqué na nit ñi. Ndax lan? Ndax làmmiñ yaa ngi koy waxtaane, encre bu bëri mi ngi ciy tuuru. Benn bi mooy waajeeg gayne gi, waajeeg gayne gi, ka gayne gi sefoon loxoom, ngoog ka gayne gi sefoon loxoom. Lu mu seqoon ak gayne gi, lu mu soxla woon ci gayne gi, am na ca lu jota, lu ci jota feeñ. Karawu gayne gi la doon wut ndax dañ koy jaay. Xoolal façon wutinu xaalis boobu. Karaw gayne, commerce karaw gayne. Bon bi xaddi nazar si ñi koy soxla ñan lañ koy jaay ñooñu? Karaw gayne ñan lañ koy jaay? Ñan ñoo koy soxla? Borom xarfa xuufa yi gis nga. Waaw dama la ciy defal karaw gayne, gis nga li ma la liggéeyal nii dama la ciy defal karaw gayne. Kalaas boobu. Ok, ndax suqi karaw gayne fekk ponkalum gayne moo xamante ni nii, xam nga gayne mën naa egg ba ci 250 kilos. gis nga pression bi nga xam ni mâchoire mën na koo exercer pression bu 10 la ay kilo la ponkalum gaynde bu am juróom ñetti at wala fukki at nga naan da ngay xusat karaw ndax lan da ngay wut dépense loo jox sa ñoboon fan la mujjee gaynde nga sex loxom te boo déggee ay wax nee na du moom kese loolu daf lay kon sunu situation réew sunu situation réew xam nga gars yi dañuy jóg naan gouvernement bi mais gouvernement bi c'est un spectateur presque daf ñuy accompagner rek li nekk ci sunu biir kër yi mooy law fépp li nekk ci sunu biir kër yi mooy law fépp loolu dafay tax ma mën a toxoo ci événement boobu dem ci yeneen ñaari événement yi maanaam li nekk ci sunu biir kër yi yeneen événement yi yeneen ci dégg bakkan bu tuuru bakkan bu faatu dégg ngeen ci waxi xaalis waxi ngoro ak yu demee noonee sunu réew statut biñ bëgg a jox jigéen est ce que boobu mooy statut maanaam jël jigéen def ko objet pour góor quoi jigéen du objet jigéen nawle la jigéen yaay la jigéen sœur la mais le problème en est que nañ ko wax te dee sunu yaay yi ci seen bopp ñooy jël seen doom def leen objet di leen businessé di leen mbaranloo c'est ça le problème loolu mooy problème bi sunu yaay ci seen bopp ñoom ñooy entretenir ay mafia di dox doxinu lumiñ ci biir kër gi borom kër gi sax du yëg seet leen décortiquer leen histoire yi ngeen xool papay kër gi ndax yëg na li xew décortiquer leen histoire yi ngeen xool muy bii muy beneen da ngay gis toujours rek yaay ji moom mooy joué ñaari kanam loolu du statut bu baax loolu du loolu lañ doon xaar jigéen dañ ko doon xaar mu nekk kuy defar société jigéen dañ doon xaar ci moom muy nekk koo xamante ni génération yi di ñëw moom moo leen war a yar moom moo leen war a orienté mais nag c' est normal jigéen joo xamante ni nii jusu am moo koloo ko jigéen joo xamante ni nii sangu farata biñ la koy jàngal jour bi ngay sëyi la xamoo lan mooy àqu borom kër xamoo lan mooy àqu sëy c' est normal boo ñëwee ci mafia ngay dox ci lobby yi ngay dox bu ko defee kër yi crise yi fa gën a nekk mooy loolu sunu yaay yi xoolaat leen seen bopp yéen jigéen ñi am doom xoolaat leen seen bopp xool leen ni ngeen di doxalee alalu àdduna ay 1000 francs ñetti dërëm loolu jarul lenn bakka na ko gën a foor foofu ngoro ko gën a foor foofu dignité moo ko gën a foor foofu gis nga mais pour de l' argent pour espèce carrière àdduna nga joxe sa doom bu jigéen muy dem di fanaan xamoo si fu muy fanaan gis nga pour de l' argent nga ne noo xaaral ma wax nax waaji parce que da nga jàpp ni waaji dafa woye ni quoi xaaral ma nax ko lekk xaalisam loolu mooy li ñuy gis tous les jours du lu ñuy nettali mais lu ñuy gis la amoon na ay jigéen yu fi jël benn def fi benn mafia bu yéeme yoo xam ni rus naa koo wax ni ci audio nit ñi di dégg bu yéeme mafia bu yéeme pour lekk xaalisu waaji lekk nañ xaalisam waajaa nga taxaw di wëndeelu quoi après mu jigéen ñu naan dañuy activer on est des activistes on est des patriotes ana patriotisme bi patriotisme ma yaakaaroon war nga koo séq su fekkee li ñuy wax ñoom li ñuy définir patriotisme quoi aspect bu baax bañ cay wax mais waroon nañ koo mën a séq ak seen dëkkandoo war nga koo mën a séq ak inconnu bi ngay dajeel ci mbedd mi ah motax neena len sen yoyu sen ay patriotisme yoyu ngeen di wax sen patriotisme ak sen activisme yoyu da ngeen di sonal sen bop surtout nak ni ma gis ngeen ci demé sen rew rek ngeen di tal gis nga libigué ak côte d'ivoire ak yenen dëkk yi sen rew rek ngeen di tal gis nga xam ngeen lu ngeen wara defar fan ngeen wara defé activisme ci sen biir kër yi da ngay gis gor gu ne gor gu taxaw pour ne pas dire leng quoi mënta cerner biir kërëm génn naan day lijjanti li gouvernement bi def ak lim deful yow sa biir kër mënoo koo gérer nga naan da ngay jéem a lijjanti 14 milliards yi kay jël ak pétrole beeg gaz yow da ngaa mën a lijjanti pétrole réew meeg gaz yow sa biir kër mënoo koo lijjanti sa biir kër compolo bi fa nekk lomine bi fa nekk yow yëgootinoo sa kër a ngi xar nga naan da ngay génn waaw hey dañuy jox sunu 14 milliards 14 milliards yi yàlla da la koy laaj yowmal xiyam pétrole sénégal da la koy laaj yow père de famille yowmal xiyam pétrole sénégal yow la ko yàlla di laaj léegi fan nga teg na kullukum raayin wa kullukum masulun an raayati sa biir kër sa njaboot duñ la ko laaj njaboot ju jigéen jeeg ju góor ñi sa soxna duñ la ko laaj xoolal lii la yàlla sàmmuloo loolu la la yàlla di laaj lële sa yoon nekku ca yow boo ca mënta wax jàmm dox ca jàmm noppil mais fii nga xamante ni nii nag ëllëg di nga rendre compte sa borom parce que pétrole sénégal bi yow yaa ci yow borom kër yow père de famille yaa ci war a rendre compte ki yow responsabilité boobu moo ciy rendre compte yow sa responsabilité fu mu toll sa njaboot mais xool leen liy xew li ñuy bind ci journaux yi xool leen liy xew li ñuy génnee ci réseaux sociaux yi ah xool leen yéen a ma gën a xam événement yi fi xew xool leen ko lépp wutum àdduna la wutum dërëm jéem a def carrière jéem a def nangam ay koppar nangam fan lay aboutir parce que jaaruñ ci niñ ci war a jaare koo gis mi ngi ngat-ngati sama doom tekki ah xam nga tekki mooy lan alfalah qad aflaha almu'minun sunu borom dafa def garantie tekki sunu borom xam nga fa mu ko def ci ngëm la ko def qad aflaha almu'minun mais gis nga yi ñuy sol ci bopp nit ñi bopp xale yi bopp jigéen ñi di leen pousser vers xale yu góor yi di leen pousser vers ñoom rafetul di yàq seen sëy ngir kopparu àdduna poñetu àdduna gis nga am na ci ñuy dem sax ba maye seen doom ñaari jëkkër bigami te waxuma la sharia mais sunu luwaay yi sax da ko condamné te mi ngi daw fii ci réew mi bigami jigéen bu am ñaari jëkkër gis nga ah léegi mafia boobu ñan ñoo ko def lobine boobu ñan ñoo ko def gouvernement moo ko def est ce que gouvernement moo ñëw forcé le na sa doom utal ko ñaari jëkkër ah gis nga léegi yow yaa ngi topp ci sa responsabilité fa mu ne fa la yàlla di laaj yow li jënd woo ko de yaa ngi ko bàyyi sa toolu bopp yaa ngi ko bàyyi muy booy muy yàqu yaa ngi dégg ñax yeeg jaar yeeg jiit yeeg xorondom yeeg xulóor yeeg lépp di fa dugg ba sa tool booy ngay dem di lijjanti yow toolu yàqu lii mooy sunu réalité yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala yee yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala yee ndax sunuy nelaw metti na lépp nag rek sori diina rek sori njàngale diina xool leen maanaam confrontation bi ñi ko siq opposant yi moo xam ci sur le plan politique sur le plan social ci front bu nekk xool leen am na bés yoo xam ni jamono yoo xam ni période yoo xam milieu yoo xam ni dañ fay daje ñooñu ñëpp moo la ni kon ñii ñooy couche sociale société bi ñi ngi ni ñoom ñëpp ñoo dajeendoo ci ndaje mi fi wala ci béréb sàngam wala ci événement sàngam gis nga surtout sax léegoo léeg événement yi ñu tuddee diina gis nga donc nañu xoolaat approche bi sa approche bu baaxul mënoo faa tëgg résultat bu baax mënoo faa concrétiser dara waaw li ñu war a prôner mooy defar biir kër yi loolu la ñu war a prôner fexe am éducation de base et fexe am yarinu diina boo xam ne day tàmbalee ci biir kër yi lolu moy mbir mi bu fekke da ngay xaar école ba yaral la sa dom yaangi nax sa bop ci bir keur yi la wara tambalé soxna yi dañoo wara défaru am yarul diina keur gi dafa wara am tégandayu diina keur gi dafa wara nek keur guñu jàngé alcorane lu mu new soxna si warna jàng juzu amma borom keur mit warna jàng juzu amma mais le problème ané ka musique bi moy juzu amma bi musique bi lañ ko remplacer xalé bu jiddo musique la yaayam bam doon sey ci musique la mais légui lu ngeen bëgg société bobu yalla ñu yalla sama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.